عذر گفتن درقک با سید که چرا فاحشه را نکاح کرد. گفت با درقک شبی سید اجل، قهوه ای را خواستی تو از اجل. با من این را باز می بایست گفت، تا یکی مستور کردیمی جفت. گفت نه مستور صالح خواستم، قهوه گشتند و ز غم تن کاستم. خواستم این قهوه را بی معرفت، تا ببینم چون شود این عاقبت. عقل را من آزمودم هم بسی، زین سپس جوگم جنون را مقرسی.